मेरे शारीरिक चलीनो, आज मेरी रानी तू न चलेनो। मेरे पास तू आना हो खुफा खुफा सर चढ़ के बोले तेरा नशा नशा मैं करता ना इंतजार देखा तुझे तो हुआ मैं बेकरार गाना बजत नाचे बेबी डॉल को टप्पे खिलाऊं जैसे बास्केटबॉल तो नहीं मेरे पास पूरे 100 तरीके तेरी जैसे को बादशाह के पीछे लगाने के घर ले जाने के जन्नत दिखाने आ अकेली चाहे लात उसे है दिल्ली से हो तू चाहे राय बरेली होगी इनकी सुबह in my hurry let's go go go go सुन जा कहता चढ़िया हुसन तेनू नवा नवा कहते टप दी सी तू जच दी सी तू चल मैनू भी ते नच के लुखा हाँ मैं का दारू माड़ा मोटा कैश यार बेलिया ने कितनी कुफर मैं सो मू ना अशके चल गी वलती जानू बच के सुनिए मेरी ही